Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 16 listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Nasi funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem granic. Migranci szykują się do siłowego szturmu. Unia zapowiada nowe sankcje. Aleksandr Łukaszenka grozi palcem i zapowiada odwet. Znamy nominowanych do nagród mediów publicznych. Żołnierze i funkcjonariusze czuwają na naszej granicy. W związku z rosnącą skalą prowokacji ze strony białoruskich służb zostały umocnione posterunki. Migranci próbujący sforsować granicę z Polską założyli kolejne obozowisko przy przejściu granicznym Bruzgi. Przy aktualnie nieczynnym przejściu w Kuźnicy koczuje już 3,5 tysiąca migrantów, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Są tam częściowo na przejściu, częściowo w pobliżu przejścia. Osoby te, cudzoziemcy, rozpalili ogniska, rozkładają namioty. W tej chwili osoby tam koczują i nie wracają na te swoje stare miejsce obozowiska. Nocy, w tej chwili te osoby są spokojne, pozostają po stronie białoruskiej i nie próbują przekraczać tej granicy. Według Straży Granicznej obecnie mamy coraz mniej indywidualnych prób przekraczania granicy. Migranci zmienili strategię i w tym momencie w większości dochodzi do prób siłowego przedostania się do Polski w dużych, zorganizowanych grupach. A temat kryzysu na wschodniej granicy Polski z pewnością będzie jednym z tematów wywiadu z wicepremierem i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim w Polskim Radiu 24 o godzinie 7:06. A wywiad do zobaczenia i wysłuchania także w formie wideo na stronie polskieradio24.pl. Nowe sankcje na białoruski reżim zatwierdzili wczoraj w Brukseli szefowie dyplomacji państw Unii. W najbliższych dniach zapadną ustalenia, które osoby i firmy zostaną wpisane na czarną listę. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, sankcje obejmą także linie lotnicze i biura podróży zaangażowane w transport migrantów. Sam podnosiłem tą kwestię, że chociaż dzięki zaangażowaniu naszej polskiej dyplomacji, ale także dzięki zaangażowaniu dyplomacji Unii Europejskiej odnotowaliśmy istotny postęp, jeśli chodzi o zaniechanie takich praktyk przez wiele linii lotniczych, ponieważ ten proces wygaszania tych wyjazdów z Bliskiego Wschodu do Mińska nie został zakończony, to powinniśmy nadal pracować także nad tym fragmentem sankcji. Sam Aleksandr Łukaszenka już zapowiedział odwet za wszelkie nowe sankcje nałożone przez Unię. Władze Iraku w najbliższy czwartek zorganizują specjalny lot z Mińska dla swoich obywateli, którzy zdecydowali się wrócić do kraju. Taką chęć zadeklarowało 500 Irakijczyków. Białoruskie linie lotnicze Belavia poinformowały, że nie będą przyjmować na pokład swoich samolotów lecących z Turcji obywateli Iraku, Syrii i Jemenu. Wcześniej taką decyzję podjęły tureckie i syryjskie linie lotnicze. Ostatniej doby zanotowano ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 12 osób. Przybywa chorych z COVID-19, którzy wymagają leczenia szpitalnego. Lekarze zwracają uwagę, że przed ciężkim przebiegiem choroby chroni nas szczepionka. Na Pomorzu zaszczepionych jest 65% mieszkańców. To drugi wynik w kraju, podkreśla pomorski inspektor sanitarny Maciej Merkisz. Śmiertelność wśród osób zaszczepionych jest wielokrotnie mniejsza niż wśród osób niezaszczepionych. Także tak jak podkreślam, szczepienia są bardzo istotnym elementem walki z COVID-em. W sposób znaczący obniżają i częstość zakażeń, ale jeżeli już dojdzie do zakażenia, to jego przebieg i w konsekwencji znacznie mniej osób zaszczepionych trafia na intensywną terapię. Osoby pełnoletnie mogą przyjąć trzecią dawkę szczepionki, jeśli od przyjęcia ostatniej minęło pół roku. Wydłuża to ważność paszportu covidowego o rok. Stany Zjednoczone potępiły Rosję za zestrzelenie własnego satelity w ramach kosmicznego testu rakietowego. Amerykański sekretarz stanu określił działania Rosji mianem niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych. W wyniku zestrzelenia przez Rosję własnego satelity na orbicie powstało ponad 1500 odłamków. W obawie, że któryś z nich może uderzyć w Międzynarodową Stację Kosmiczną, znajdujący się tam astronauci musieli się ewakuować do przycumowanych do niej pojazdów kosmicznych. Jak powiedział szef NASA, mające długi żywot odłamki powstałe podczas tego nieodpowiedzialnego testu będą przez najbliższe dekady zagrażać satelitom i innym obiektom w kosmosie, które są kluczowe dla bezpieczeństwa naszej planety. Syn zabitego 10 lat temu dyktatora Libii Muammara Kaddafiego wystartuje w wyborach prezydenckich. Saif al-Islam Kaddafi zarejestrował właśnie swoją kandydaturę. O szczegółach Wojciech Cegielski. Saif al-Islam Kaddafi to drugi syn byłego libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego.

Zaczniemy dzisiaj od form adresatywnych. Jak powinniśmy się do siebie zwracać? Czy od razu mówić na ty, czy jednak stosować formę pan, pani? W niektórych firmach styl komunikacji jest narzucany przez kierownictwo, ale w sytuacjach mniej oficjalnych panuje coraz większa dowolność. W kawiarniach też się to często zdarza. Powiedziałam, że z racji wieku nie należy się tak zwracać do starszych osób. Dopóki czuję się duchem młoda, nie przeszkadza mi to. Dzieje się tak, ponieważ to właściciel restauracji wyznacza wytyczne co do stylu komunikacji z gościem. No właśnie, czy to właściciel restauracji powinien decydować, czy zdrowy rozsądek? Ten temat przed nami po godzinie 7, natomiast zajmiemy się świątecznymi iluminacjami. Prąd jest coraz droższy i pytanie, czy to odbije się na miejskich ozdobach? Myślę, że tak jak dla nas jest odczuwalne, dla mieszkańców, tak samo dla budżetu miasta będzie, więc myślę, że nie są potrzebne, a na pewno mogłyby być troszkę skromniejsze. Oszczędzać czy niekoniecznie? Ciekaw jestem, jakie jest państwa zdanie. Po godzinie 8 pieszy z telefonem na przejściu. Przepisy tego zabraniają, ale zdarza się, że o tym zapominamy. Dlatego na niektórych przejściach mają pojawić się znaki przypominające. Ja myślę, że to by było dobre, ale żeby narysowane było tak duże jak te pasy, to tak, no wszyscy by zauważyli. O takie maniunie to ja nie wiem, wie pan. Ja na przykład bym tego nie zauważyła. Tylko pytanie, czy to zmobilizuje pieszego do odłożenia telefonu, zwłaszcza jeśli odpisując na wiadomość nie zauważy znaku na przejściu. Nasz numer od rana do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Na zegarze już prawie 12 minut po godzinie 6. Swimming in December, heading for the city lights, and I ain't 7'5". We sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. Zamiast na pan, pani, od razu na ty. W taki właśnie bezpośredni sposób i to coraz częściej zwracają się do gości kelnerzy wielu restauracji. Moda na skracanie dystansu mimo ustalonych zasad trwa w najlepsze i to nie tylko w restauracjach. Co my na to? Postanowił to sprawdzić nasz reporter. Czy zdarzyło się pani, żeby ktoś w restauracji do pani mówił na ty? Zdarzyło się. Zdarzyło się i w kawiarniach też się to często zdarza. Powiedziałam, że z racji wieku nie należy się tak zwracać do starszych osób. Dopóki czuję się duchem młoda, nie przeszkadza mi to. Dzieje się tak, ponieważ to właściciel restauracji wyznacza wytyczne co do stylu komunikacji z gościem. Paweł Świadczyński, organizator festiwali kulinarnych. Mamy w życiu wystarczająco dużo stresu i napięcia, żeby jeszcze w restauracjach i barach, które służą tak naprawdę wyluzowaniu, być sztywnym i odzywać się per pan. Więc wszystko zależy od miejsca. Są bary i to rozlało się na restaurację. Jest absolutnie to niepoprawne. Doktor Irena Kamińska-Radomska, ekspertka do spraw etykiety The Protocol School of Poland. W Polsce na tym może przejść para znajomych czy grupa znajomych, ale dobrze znanych sobie osób. Kiedy wiadomo, że można przejść na ty? Nie ma takiej zasady, to się po prostu wyczuwa. To jak to się wyczuwa? Wyczuwam to z tonu, jakim ta osoba do mnie mówi. Albo jak już tę osobę bliżej poznam, wiem, że jest młoda i nie zrobi mi ochrzanu, że jakby od kiedy my jesteśmy na ty czy coś. Na ty może przejść para osób, jeżeli to kobieta wychodzi z inicjatywą w stosunku do mężczyzny. Natomiast w momencie, kiedy są dwie osoby tej samej płci, to osoba starsza może zaproponować przejście na ty, a nie osoba młodsza. Tak byłoby w relacjach prywatnych. Co z takim przechodzeniem na ty, na przykład z szefem? Na ty jest się z szefem czy na pan? Wypadałoby być na pan, bo jednak jakaś hierarchia ma swoje psychologiczne uzasadnienie. U mnie w firmie wszyscy są na ty. Łatwiej się żyje. Każdy równy. Dyrektor, szef, woźny. Korporacja jako miejsce pracy rządzi się pewnymi prawami. Wojciech Wocław, popularyzator savoir vivre w biznesie. Jeśli my się zatrudniamy w takim miejscu, to zgadzamy się na politykę, która w takim miejscu panuje. Jest taki zwyczaj, on przyszedł z Zachodu, też z nie do końca dobrze rozumianym, bo to, że ktoś w języku angielskim mówi do kogoś you, to wcale nie znaczy, że on do niego tyka w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy w Polsce, że ten dystans jest krótki, że oni są kolegami. Ktoś jest naszym szefem, mówi ciągle do nas na pan i nagle przychodzi na ty, ale bez oficjalnego takiego komunikatu. Co wtedy? Jak to jest jakoś tak naturalnie, że ta znajomość jest już na tyle rozeznana, jest nie sporo zaufania, to tak. Natomiast jakby ktoś tak zrobił to, że czułbym się niekomfortowo, to myślę, że kontynuowałbym formę pana. Możemy zapytać, czy to propozycja przejścia na tym? Możemy sobie mówić, czy proponuje pan, żebyśmy sobie mówili po imieniu? Portalem to czasem można zrobić, jeśli wiemy, że mamy do czynienia z kimś, kto lubi sobie po swojemu karty porozkładać. Moglibyśmy rzeczywiście też wtedy tak niemo przyjąć taką propozycję. Co z takim starym zwyczajem bruderschaftu? Bo było też takie coś i to wtedy było jasne. A to już jak ktoś się bardzo ze sobą lubi. Co z takim szefem, który przychodzi już po miesiącu na przykład stażu, wyciąga kieliszki i mówi, no to przechodzimy na ty. No to okej, czemu nie? Skoro to propozycja szefa. Bruderschaft jest taki swojski, ale przechodzenie na ty, po prostu zaproponowanie mówienia sobie po imieniu jest jak najbardziej właściwą formą. Czyli powinno się zwrócić do tej osoby, która jest niżej rangą w sytuacjach zawodowych i powiedzieć, proponuję przejście na ty. I to wszystko. I dobrze by było, gdyby ta druga strona zgodziła się na tę formę i wtedy jesteśmy w bliższych już stosunkach. A jakie jest państwa zdanie na temat form adresatywnych, tak jak po angielsku, you and me i tak w zasadzie, no mistrz się rzadko używa, czy tak jak w naszej tradycji, w języku polskim, 22 i 7 trójek, a tym tematem zajął się Paweł Turski. Never back down, never back down. I wanna know. Kasabian przed momentem, 23 minuty po godzinie 6 i skracać dystans czy nie, od tego tematu zaczęliśmy. Oprócz kawiarni jest takie jeszcze powszechne w sklepach na przykład. Nie mówi się proszę, to już zanikło, tylko co będzie, a potem na przykład 20 de koszynki kroimy w liczbie mnogiej. Ja przecież nie przejdę za ladę, tam nie pokroję. Z kolei w bankach, w instytucjach telefony, czy tam takie inne salony, gdzie się siedzi przy biurku jak gdyby z personelem, tam bardzo szybko zaraz przechodzą na imię. Panie Janku, panie takim, no... Nie jestem znajomym, nie muszę być panem Jankiem czy panem kimś, po prostu można byłoby tylko panie i wystarczyłoby. A jeszcze mój drogi, co tutaj pokroić dla pana, chociaż tak rzeczywiście się też mówi. Proszę państwa, nasz numer oczywiście państwo znają, a ja tylko przypomnę, że dzisiaj mamy 16 dzień listopada. Kalendarium muzyczne. Radosław Okrasko. 16 listopada 1964 roku urodziła się Diana Krall, pochodząca z Kanady wokalistka jazzowa i pianistka, która stała się jedną z najbardziej popularnych jazzowych artystek wszechczasów. Jej płyty to prawdziwe bestsellery. W roku 2000 została nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Roku. Dwa lata później zdobyła 3 nagrody Juno w kategoriach Artysta Roku, Album Roku i Najlepszy Jazzowy Wokalny Album Roku. W swojej karierze Diana Krall nagrywała m.in. z Tootsem Tillemansem, Celine Dion, Rayem Charlesem, zespołem The Chieftains, Clintem Eastwoodem, Tonym Bennettem, Terencem Blanchardem, Willie Nelsonem i Elvisem Costello. Tego ostatniego poślubiła, stając się szczęśliwą małżonką wybitnego songwritera i wokalisty w 2003 roku. Na marginesie dodam, że Elvis Costello naprawdę nazywa się zupełnie inaczej, a mianowicie Declan Patrick McManus. Bicycle. Rok 1978. W sali Madison Square Garden wystąpił zespół Queen, promując swój album pod tytułem Jazz. W trakcie utworu Fat Bottomed Girls, ku uciesze męskiej części widowni, na scenie pojawiło się kilka nagich rowerzystek. Bicycle. 16 listopada 1985 roku eks-wokalista grupy Undertones Fergal Sharkey wprowadził na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów swój jedyny hit numer 1, kompozycję autorstwa Marie McKee, A Good Heart, której inspiracją był związek McKee z klawiszowcem grupy The Heartbreakers, Belmontem Tenchem. A w 2004 roku w Polsce na pierwsze miejsce oficjalnej listy sprzedaży płyt Oliz wskoczył 4. studyjny album grupy Wilki zatytułowany Watra. Znalazły się na nim m.in. takie kompozycje jak Bohema, Atlantyda Łez oraz Słońce pokonał cień. I właśnie Bohemę zaśpiewa Robert Gawliński na koniec tego muzycznego kalendarium trójki. A to Wilki, proszę państwa, 26,5 minuty po godzinie 6 i nasze kalendarium muzyczne dzisiejsze przygotował Radosław Okrasko. Od tego trzeba zacząć rzecz. Lecę, bo zgubiłem się. Niewiele pamiętam, faro, fara i raj. Czuję w sobie chuci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca, śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę, bo wolność to ze. Lecę, bo wciąż kocham cię. Nie. Kocham cię. Bohema ostro bawi się. Płyną noce, przemijają dnie. Niewiele pamiętam, upadam byle gdzie. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę.

Azzurri w barażach. Nasi piłkarze zakończyli eliminację niewypałem. Udanie pożegnała się z turniejem WTA Finals Iga Świątek. Polka, która już wcześniej straciła szansę na awans do półfinału, wygrała 7-5 i 6-4 z Paulą Badosą. Na pewno to był sezon pełen wzlotów i upadków, poetycko mówiąc, ale generalnie bardzo udany, bo za każdym razem jak wychodziłam na kort, to byłam gotowa na mecz, dawałam z siebie wszystko. Właściwie miałam tylko kilka takich meczów, które nie były solidne, które przegrałam i mogłam zrobić coś lepiej, więc cieszę się, że po prostu to jest taki sezon, gdzie nie mam dużo jakby wyrzutów sumienia do siebie i że mogę szczerze stanąć przed lustrem i powiedzieć, że zrobiłam wszystko, co mogłam każdego dnia. Greczynka Maria Sakkari pokonała po trzysetowej batalii Białorusinkę Arinę Sabalenkę i awansowała do półfinału. Tenisiści w Mastersie grają w Turynie. Swój pierwszy mecz fazy grupowej wygrał Serb Novak Djokovic. Pokonał Norwega Kaspera Ruda 7-6 i 6-2. W tej samej grupie, zielonej, Grek Stefanos Tsitsipas przegrał z Rosjaninem Andrzejem Rubliowem 4-6 i 4-6. W siatkówce w plus lidze AZS Olsztyn pokonał Kuprum Lubin 3-0, a siatkarki Jokera Świecie wygrały z Pałacem Bydgoszcz 3-1. Kolejny serwis sportowy o 8.30. We wtorek na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy kraju opady mrzawki. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie do 10-11 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach i Bieszczadach wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o formy adresatywne? Przed wojną dziedzic patrzył z ganku za ogrodzenie i mówił: no, niech podejdzie i powie, kto on. Po wojnie dyrektor mawiał tak: no mówcie, mówcie, co tam u was, macie dzieci, żonę, no mówcie, nie krępujcie się. A dzisiaj mówi się tak, szef tak mówi do nas: no, stary, gdybyś przyszedł w niedzielę do roboty, tak, tak, przyjdę. Przyjdę, stary, na pewno i zmobilizuję resztę zespołu. Musimy realizować ten projekt. Realizacja projektu, jak to przepięknie brzmi. Proszę państwa, za kilka minut ja zrealizuję projekt przeglądu prasy. 20 minut do 7. Prasowanie w Trójce. Przegląd sportowy to porażka na własne życzenie. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz Polska-Węgry, komentuje Włodzimierz Lubański. Wielokrotny reprezentant Polski. Jestem zaskoczony tym wynikiem. Myślałem, że z Węgrami sobie poradzimy, zwłaszcza, że zagrali bez kilku ważnych zawodników. To była jednak porażka na własne życzenie. Od początku meczu nasz zespół zagrał bardzo przeciętnie przeciw przeciętnemu przeciwnikowi. Piłkarze zaprezentowali niskie tempo gry. Było mało okazji i przyspieszenia pod bramką w grze. Rzucała się w oczy bezradność. To przegląd sportowy i także dużo więcej informacji i analiz na temat wczorajszego spotkania biało-czerwonych na Stadionie Narodowym. Na razie zostawiamy przegląd sportowy, bo tym tematem zajmiemy się jeszcze przed godziną 8. Teraz pierwsza strona Rzeczpospolitej, proszę państwa. Ma być bliżej ludzi i szybciej. Punkty sądowe w gminach mają przybliżyć wymiar sprawiedliwości obywatelom. Utworzą je lokalne władze z prezesami sądów. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił wczoraj reformę sądów powszechnych. Ma być szybciej przede wszystkim. Zamiast sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych działać będą okręgowe w liczbie 350 jako pierwsza instancja i regionalne w liczbie 20 jako druga instancja. Sądy rejonowe jednak nie znikną, tylko zmienią tabliczki na sądy okręgowe. Powstaną też punkty sądowe w gminach. Pozwolą ich mieszkańcom załatwić sprawy w sądzie bez wychodzenia z domu. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Czwarta fala w pełnym rozkwicie. Na pierwszej stronie czytamy: rząd nie planuje wprowadzenia nowych obostrzeń, ale skupia się na egzekwowaniu obowiązujących, wynika z wypowiedzi wiceministra Kraski. Apeluje do osób powyżej 50 roku życia, by przyjmowały trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. I ten sam tytuł: popularność Joe Bidena maleje. Kolejny sondaż pokazał, że popularność spada. 41% Amerykanów stwierdziło, że Biden dobrze radzi sobie jako prezydent, a 53% uważa, że źle. Wiceprezydent Kamala Harris jest jeszcze mniej popularna. Będzie to miało wpływ na szanse lewicy w przyszłorocznych wyborach do kongresu. Więcej na ten temat na stronie 8, a to pierwsza strona, także zajawka, nagłówek w Gazecie Polskiej codziennie. I jeszcze puls biznesu. Na koniec: ZUS staje się nowoczesnym urzędem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stale rozwija infrastrukturę IT i staje się nowoczesnym urzędem na miarę naszych czasów. Realizacja tarczy antykryzysowej, polskiego bonu turystycznego czy programu Dobry Start to tylko przyspieszyły pewne nieuchronne zmiany. Idziemy w kierunku informatyzacji, podkreśla Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cały wywiad znajdą państwo w Pulsie Biznesu. Dzieci wpadną w szał. Wchodzą. światem zakręcić i zniknąć. Znam te okolice jak własny cień, kiedy bloki lipiec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew galaktyką, a my z osiedla familią. To była niespokojna noc na polsko-białoruskiej granicy. Na przejściu w Kuźnicy powstał kolejny obóz migrantów. Informacje o tym, co dzieje się na granicy, na bieżąco w serwisach Trójki, ale także sytuację obserwują nasi reporterzy. Za chwilę połączymy się z Wojciechem Cegielskim. 14 minut do godziny 7. Well, Jimmy's on the road tonight. She doesn't recognize. Zjednoczone Emiraty Arabskie są kolejnym krajem, który wstrzymuje tranzyt pasażerów z Iraku i Syrii na Białoruś. Osoby z tych krajów nie będą już przepuszczane przez port lotniczy w Dubaju, jeden z największych lotniczych hubów w regionie. Taka decyzja ma pomóc w uspokojeniu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, proszę państwa. Pytanie, czy to się uda i jakie kroki będą podejmowane, kolejne kroki przez Aleksandra Łukaszenkę, by jeszcze bardziej destabilizować sytuację na naszej granicy. Te informacje zbiera dla nas Wojciech Cegielski, z którym mam nadzieję, że uda nam się połączyć. Halo, halo Wojtku, jesteś? Jestem. Dzień dobry. Przypomnijmy, kto do tej pory zablokował szlaki przerzutowe z Bliskiego Wschodu na Białoruś? Tych szlaków przerzutowych było kilka. Ten pierwszy, taki najprostszy, bym można było powiedzieć z punktu widzenia przede wszystkim tych, którym zależy na przerzucie, to był oczywiście szlak bezpośredni, czyli z irackiego Kurdystanu, czyli ze stolicy tego regionu z Irbilu, czy też z Bagdadu, ze stolicy Iraku na Białoruś, do Mińska samolotami linii lotniczych Belavia, białoruskimi liniami narodowymi. Kiedy okazało się, że zaczynają te szczegóły tego, jak to wszystko wygląda, zaczynają wychodzić na jaw, to najpierw iracki Kurdystan, a potem Irak zawiesił te loty właśnie bezpośrednie na Białoruś. W związku z tym uchodźcy, czy też migranci zaczęli być kierowani przez albo Stambuł w Turcji, albo przez Dubaj, albo jeszcze przez inne kanały przerzutowe, czy też przez inne lotniska tranzytowe, ale te dwa lotniska były lotniskami takimi największymi, jeśli chodzi o to. No i kilka dni temu tureckie linie lotnicze poinformowały, że nie będą już pozwalać na tranzyt pasażerów z Iraku, Syrii i Jemenu przez Stambuł do Mińska właśnie, czyli na lotnisko w Stambule te osoby nie będą wpuszczane do tych samolotów, a teraz, jak wspomniałeś, kolejne miejsce, czyli Dubaj, jeden z największych hubów transportowych na Bliskim Wschodzie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, też nie będą pozwalały obywatelom z Iraku i Syrii na wejście do samolotu właśnie na Białoruś bezpośrednio do Mińska. Wcześniej jeszcze loty na Białoruś zawiesiły też syryjskie linie lotnicze Shamwings. To były też jedne z takich linii, które bardzo dużo przewoziły osób z Iraku czy Syrii właśnie do Mińska. Innymi słowy, tych kanałów przerzutowych zostało odciętych sporo. W związku z tym jeszcze do tego dodajmy, że poszczególne kraje zaczynają też zwozić swoich obywateli z powrotem, na przykład z Moskwy są organizowane loty do Iraku z powrotem. Pomagają także władze irackiego Kurdystanu. Pomagają między innymi poprzez mówienie o tym, że to miejsce Białoruś może być miejscem niebezpiecznym dla migrantów. To są nasi obywateli i jesteśmy zmartwieni, w jakiej trudnej sytuacji są i chcielibyśmy przede wszystkim, żeby mieli świadomość, że byli manipulowani i nie było to właściwa decyzja, żeby opuszczać kraj i wyjechać. No właśnie. To Ziad Rauf, który dodam jeszcze tylko, który jest pełnomocnikiem rządu kurdyjskiego w Polsce, dodam jeszcze tylko, że oprócz prowadzenia kampanii informacyjnych na przykład w kurdyjskich mediach zamknięto również konsulaty honorowe białoruskie w Irbilu i w Bagdadzie. Czy to wszystko oznacza, że reżim Aleksandra Łukaszenki nie będzie już w stanie ściągać kolejnych uchodźców do Mińska? Wydawałoby się, że tak właśnie jest, chociaż oczywiście zapewne, jeśli reżim Łukaszenki będzie chciał, to będzie próbował. Nie będzie to takie proste, bo trzeba będzie znaleźć jeszcze jakiś inny port lotniczy. To nie jest oczywiście niemożliwe, ale to wszystko, o czym powiedziałem, czyli te blokady plus sam fakt, że nagłośniony został ten szlak przerzutowy, sprawia, że to będzie dużo trudniejsze, ale nie niemożliwe.